Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ogromne emocje, niesamowite wrażenia. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej grał i śpiewał Gordon Sumner, znany bardziej jako Sting. Polska wciąż w niechlubnej czołówce europejskich państw z liczbą śmiertelnych ofiar wypadków. Wszystkie barwy czerwca, pod warunkiem, że będą to barwy bursztynu. Odnajdziecie w Gdańsku. Szczegóły w serwisie. Z okazji 55. urodzin Trójki przy Myśliwieckiej wystąpił Sting, choć jak kilkukrotnie podkreślał, nie lubi śpiewać, przed pierwszą wykonał nawet utwór Message na Battle, ku radości słuchaczy, zaznaczając, że tej piosenki nie wykonuje przed 21. It's a great honor. It's lovely to come to Poland and feel so much at home here. I'm going to sing one more song. And this song I never do before 9 o'clock at night, so... No, jest to na pewno niebywałe takie przeżycie i jeszcze nie wierzę, w domu rodzice puszczali Stinga, więc znam wszystkie płyty na pamięć. You've no idea what it is. Just a castaway, an island lost at sea, oh, another lonely day. With no one here but me, oh. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair, oh. I'll send an SOS. Takie naprawdę kameralne grono słuchaczy, ta sala ma swój klimat. Bardzo ekskluzywne wydarzenie. Sting odebrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej także platynową płytę, bo taki status ma w Polsce jego najnowszy album. W serwisie Trójki kolejne informacje. Niebezpiecznie na drogach w Unii Europejskiej, a Polska jest w niechlubnej czołówce krajów, jeśli chodzi o liczbę osób, które giną w wypadkach. Tak wynika z danych przedstawionych przez komisję za ubiegły rok. Nastąpił wtedy wzrost liczby zgonów o 2% w porównaniu z 2015 rokiem. W całej wspólnocie nastąpił spadek o 2%, ale liczba śmiertelnych ofiar jest wysoka. W ubiegłym roku zginęło 25 500 osób. Najbardziej niebezpiecznie jest w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie. Polska jest na czwartym miejscu w Unii. Z danych komisji wynika, że w ubiegłym roku w naszym kraju zginęło 79 osób na milion mieszkańców. W porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat jest gorzej, bo wtedy Polska była na 6 miejscu, za Chorwacją i Litwą, ale od 2010 roku zrobiła postępy. Z danych komisji wynika, że od tego czasu liczba ofiar śmiertelnych na drogach w naszym kraju spadła o 23%. W całej Unii Europejskiej ta liczba zmniejszyła się o 19%. I choć, jak podkreśla komisja, te zmiany są zachęcające, to mogą nie wystarczyć, by wspólnota osiągnęła cel, jaki sobie wyznaczyła. W latach 2010-2020 Unia chce zmniejszyć liczbę zgonów o połowę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wciąż niebezpiecznie na polskich drogach, dużo bezpieczniej ma być, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. Projekt nowych przepisów opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji. Nowelizacja wynika z konieczności dopasowania polskiego prawa do unijnego. Jedną z nowości jest konieczna zgoda rodziców na gromadzenie danych osobowych ich dzieci. Jak mówi Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji, Polska poszła nawet o krok dalej niż Unia. My obniżamy tą wynikającą z prawa Unii Europejskiej granicę wieku z 16 na lat 13. Kolejną nowością jest zmiana trybu postępowania w sprawie skarg o naruszenie danych osobowych. Skarżący może się zwrócić do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, ale może go też ominąć. Będzie mógł złożyć skargę z pominięciem organu, czyli jeżeli od razu będzie chciał trafić do sądu, będzie mógł złożyć skargę do sądu powszechnego. Projekt będzie poddany konsultacjom społecznym. Przedstawiciele resortu chcą, by trafił on do Sejmu jesienią tego roku, a przyjęty na początku 2018 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec przenosimy się do Gdańska, który szuka bursztynowych par. Wszystkie osoby, które zawarły związek małżeński w 73 roku, będą mogły uroczyście świętować swój jubileusz. Gdańsk obchodzić będzie bursztynowe gody, czyli 44. rocznicę ślubu podczas Światowego Dnia Bursztynu, mówi Olimpia Schneider z Urzędu Miasta. Niezależnie od miejsca, gdzie to małżeństwo zostało zawarte oraz od tego, czy było to małżeństwo kościelne, czy też zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego, jeżeli teraz osoby, które zawarły małżeństwo w 1973 roku, mieszkają w Gdańsku, mogą wziąć udział w obchodach. Każda bursztynowa para otrzyma od nas specjalny dyplom oraz otrzymają bursztynowy upominek. A miejskie bursztynowe gody odbędą się 28 czerwca. To był serwis Trójki. Wtorek pogodny niemal w całym kraju, umiarkowane zachmurzenie jedynie na północy i północnym wschodzie. Na termometrach maksymalnie dziś 10 stopni w Suwałkach, 11 w Gdańsku, 13 w Lublinie i Warszawie, 15 w Bydgoszczy, 17 w Szczecinie, 19 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rośliny czują, oszukują i komunikują się z sobą i ze zwierzętami w stopniu nie mniejszym niż ludzie. Pewnie niektórzy z Państwa oglądali film Avatar, film o planecie Pandora, na której rośliny i zwierzęta tworzą sieć, o której chyba moglibyśmy powiedzieć, że jest to sieć społeczna. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy w Klubie Trójki, o komunikacji i o inteligencji roślin. Zapraszam po 21. Tomasz Rożek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt, skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflowarm. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie wiemy ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po pierwszej. Natalia Grzeszczyk, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Za chwilę powtórka z rozrywki, zaraz potem muzyczna poczta UKF. Jeśli Państwo chcą zamówić jakiś utwór w muzycznej poczcie, czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Adres mailowy ukf@polskieradio.pl. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. A Natalia patrzy na mnie bardzo smutnym wzrokiem. Nie wiem dlaczego zupełnie. Smutnym? Tak mi się wydawało. To jest mój wzrok radości. To może był rozmarzony po prostu. Ale radosnego rozmarzenia wzrok. To miło w takim razie. Natalia powiedziała, że dzisiaj powtórka tematyczna. Bo właśnie, zastanawiał się pan kiedyś, czy krasnoludki naprawdę istnieją? No czasami ty jesteś krasnoludkiem, bo ja jestem późno w radiu, a ty ciągle siedzisz schowana gdzieś pod biurkiem. To jest cecha krasnoludka, że siedzi schowany pod biurkiem. Tak. A jeżeli miałby jakąś aktywność zawodową, jakie zawody mają krasnoludki? Cieśla był? No cieśla mi się z kimś innym kojarzy. Na przykład... Zbieracz jagód jeszcze może być. A to jest bardzo ciekawy zawód. To właśnie dzisiejsza powtórka z rozrywki będzie próbą odpowiedzi na to fundamentalne pytanie. To czekamy. Nasze rozrywkowe archiwa podpowiadają, że po pierwsze krasnoludki świetnie odnajdują się w handlu. O tym kabaret Dudek, następnie artyści spektaklu Tuwim dla dorosłych. W opowieści o czerwonym kapturku co prawda, ale krasnoludki odgrywają tam bardzo ważną rolę, zwłaszcza ich podarunek dla czerwonego kapturka. To się trzeba wsłuchać. Poza tym, jak udowodnią to Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski w jednym z listów z podróży, jest taka funkcja, dokładnie w muzeum, która wydaje się idealna dla krasnoludków. I chyba panowie nawet jednego z nich spotkali, mając na uwadze ogrom jego dobroci. Na koniec o krasnoludkach na emeryturze zaśpiewa Andrzej Sikorowski, a teraz jako pierwsi Teresa Lipowska i Jan Kobuszewski. To pani kupi krasnoludka. Jakiego krasnoludka? Proszę? Jakiego krasnoludka? Normalnego. A gdzie on jest? Tu w woreczku. A, można zobaczyć? Nie, nie można. W opakowaniu trzeba. To żartuje pan, kota w worku nie będę kupować. To nie jest kot, to jest krasnoludek. No na co mi krasnoludek? Przyda się, dużo umie. No na przykład co? Języki zna? Jakie? Obce. No ale jakie obce? Belgijski, szwajcarski, kanadyjski, argentyjski. A polski zna? Nie, uczy się dopiero. A to zdolna bestia, za tydzień będzie umiał. A skąd go pan ma? A szwagier mnie przyjął z Czechosłowacji, pokazali się właśnie. No dobrze, ale na co mi się może przydać taki krasnoludek? Zara, a do Ligi Kobiet pani przynależy? Przynależę. To jak przyjdzie referat wygłaszać, to się może pani nie uczyć. No. On się nauczy za panią. W uchu jako klips sobie siedzi i mówi, co trzeba mówić. Ale skąd on będzie wiedział, co trzeba mówić? No napisać mu przedtem trzeba. No ale referat to się wygłasza raz na rok. No ale inne korzyści z takiego krasnoludka też no, pani... No jakie? No na przykład chce się pani dowiedzieć, co sąsiadka o pani mówi, nie? Tak. Idzie pani do niej pod pretekstem, że niby soli pożyczy. Tak. I na parapecie go pani cichcem kładzie, nie? I on potem wszystko powtarza. A jak go potem stamtąd zabrać? No i że niby soli pani przyszła oddać, nie? Albo może go pani komuś gdzieś wsadzić i będzie pani wiedziała, gdzie kto go ma. No ale czy on mi prawdę powie? O, ale krasnoludki jak już coś mówią, to nie kłamią. A jak nie będzie chciał wcale mówić? No ale co nie musi? A jakby co, to jemu żarcia przez tydzień nie dać. On zrozumie, że nie ma innej szansy. A co on je? No byle co, to co wszyscy. Ile pan chce za niego? No co łaska. No 20 złotych. Właśnie? 20 złotych. Nie, pani żartuje chyba. No nie mam więcej, nie chce pan sprzedawać, to ja idę. Ile? No 20, równo. Pokaż pani resztę. Proszę. 22, 24, 25. Więcej nie mogę na tramwaj, muszę mieć. Ja wiem, że w tym woreczku nie ma żadnego krasnoludka. Ale przyjemnie pomyśleć, że mógłby tam być. Ja też wiem, że nie ma. Jakby był, to pani myślę, że ja bym nie wiedział, gdzie z nim pójść. Bajeczkę dziś opowie Chórek. Czerwony kapturek. Któż jej nie zna? Wszyscy znamy, więc zaśpiewamy wnet. Treść jej prosta jest i żewna. Raz była królewna. Nie, nie królewna, lecz dziewczynka. Co? Malinka Inka. Nie! Czerwony kapturek. Najlepsza z wszystkich córek. Ale nie, ale gdzie? Ona wnuczką była, babcię miała. Babcię miała. Króla miała. Nie! Za słowa mnie nie łapcie. No więc powiedzmy, miała babcię. No i co? No i nic, kiedyś babcia jej zachorowała i umarła. Zdrowa jest jak ryc. Więc ta babcia była chora. Tak? Wezwano tak? Doktora. Tak? Doktor kazał być na diecie. Ale skąd panowie źle? Jak to źle, przyszły do niej krasnoludki. Skąd? Przyniosły jej budki. Skąd? Sam nic nie wiesz, przestań bredzić. Bo ja powiedzieć chcę. Czy to jest czerwony kapturek? Wziął kurkę, winko, żurek. Potem zjadł, poszedł spać. No i śniło mu się. Co się śniło? Że już musiał wstać. Czerwony kapturek szedł polem przez pagórek. Nagle wlazł w ciemny las. A tu niedźwiedzicie? Dwa niedźwiedzie. A tu niedźwiedź, wielka niedźwiedzia. Pewnie. Co za wredny, przecież to nie to! Czerwony kapturek miał w nosie dwoje dziurek. No i cóż? Ani róż. Więc dwie dziurki w nosie skończyło się. List z podróży do muzeum. Nasz list z podróży do muzeum chcieliśmy poświęcić głośnemu malarzowi pochodzenia holenderskiego,

An ageless heart that can never mend, these tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. Cat People i Putting Out the Fire. To był David Bowie. Tego artystę wspominał kilkanaście minut temu podczas koncertu tu w Trójce Sting. Przyznaję Państwu, że to było spore wydarzenie i bardzo miło słuchało się i rozmowy Piotra Meca ze Stingiem i samych wykonań tych czterech pięknych utworów. 22 i 7 trójek. Prosiłbym o Lyle Claptona, ale wersję Derek and the Dominos. Dzisiaj są moje urodziny. Słuchaczem Trójki jestem od 72 roku. Po prostu nostalgia mnie zżera. What will you do when you're lonely? The bubble is waiting by your Leila i Derek and the Dominos w muzycznej poczcie UKF. Sporo dzisiaj klasyki, tam jeszcze w kolejce czeka sporo takich utworów, które wszyscy znają bardzo dobrze. A za chwilę Keen i Crystal Ball to prośba naszego stałego słuchacza, pana Zbigniewa. To była grupa Kin. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Tomasz chciałby, żeby wraz z nami pani Dorota posłuchała w Trójce, bo słucha w tej chwili Trójki, tak jak słucha Stinga przed momentem, piosenki grupy Acid Drinkers, Acid on Existe Pa. I życzę, żeby pani Dorota szybko wróciła do pracy. Sous sa doigt mettrait la couleur du jour. Zupełnie jak nie ani grupa Acid Drinkers z muzycznej poczcie UKF. Mówiłem, że będzie sporo klasyki. Kolejny utwór w tej chwili, Money for Nothing i grupa Dire Straits. Na prośbę pana Igora z Buzka Zdroju. You play the guitar on the MTV. That